Zeggen voor de mensen die de LP komen ophalen van de crowdfunding, ik ga hier zijn. Ja? 25. Claro, papi, que pasó? Que pasó? Dank jullie wel. Viva Circus Bende! Dat was bijna afgelopen. Nou, dat wordt goed gedanst. En ja, ik weet nou eigenlijk niet wat we gemist hebben. Maar dus de rest staat hier nog, dus ik kan het niet verleiden. Ah, maar dat was niet terug? Nee, dat is niet meer. Je gebruikt alleen dat achtste element. Ja. Is it the name of what? You guys prefer this? Only this? Only solo. Yeah. Solo. Ah, okay. Yeah, and I don't use this guitar, so I just need what I need. Good. I'm a jazz guy. I use always this. I was like, all the time the volume was going down, and I was like, Tuurlijk. We zijn live op Radio Pottenkoek. Oh, wauw, ja. Ja, ik was eigenlijk net te laat. Ik kwam bij jullie laatste nummer aan. Ah, nee. Voorbereiding kostte toch wat meer tijd dan ingeschat. Ja. Beter plannen voor een keer. Wat heb ik nou gemist? Want vertel eens even. Want ik vond het wel mooi, maar wat heb je gemist? Ja. Moet je misschien de mensen vragen, maar... nou. Wat je gemist hebt is een groep mensen die helemaal vanuit Latijns-Amerika hier zijn gekomen. Okay. Om een beetje van de Ecuadoriaanse en Peruaanse muziek te delen. Ja. En, maar wel een nieuwe compositie, zeg maar, die ik doe dan. Ja. Maar dan wel in die, met die tradities. Ja. Wat je hebt gemist is een beetje misschien naar die landschappen te gereisd bent. Heen gereisd hebben. Ja. Mooi. Dat misschien. Ja. Ja. En wat was jullie naam dan? Iliari. Ja. Hey, en je zei iets over een crowdfunding of zo en een plaat. Wat, Ja, ik heb een crowdfunding gedaan jaren geleden. Oh. En, maar daar was de pandemie tussen gekomen. Ach, joh. En mijn vader die overleed ook in COVID-tijd. Dus er waren een hoop dingen waardoor het allemaal heel erg vertraagd werd. En nu heb ik eindelijk de LP's om de mensen... De tijd is geïnverteerd en nu opeens is de plaat hier. En, dat is wel... Maar die opnames, die had je al gemaakt eerst? Ja, 2022 is het uitgekomen. Okay. Dus ik ben 3 jaartjes heb ik tijd gehad. Zoals jou. Neem op mijn tijd. Nou ja, dat is wel iets wat toen gebeurd is. Mensen hebben over tijd kunnen nemen op ons. Ja. Dus dat. Ja, mooi. En ben je tevreden over de plaat? Ik ben heb je al leuke reacties gehad van mensen? Ja, want die plaat die is al 3 jaar online. Hè? Oh, oké. Op digitaal, zeg maar. Ja, ik heb wel goede reacties gehad. Ja, want het is een plaat om een echt ding gewoon in je handen te hebben. Dat ook. En de spelen ook. Geproduceerd is. En de muzikanten die daarin spelen zijn echt ook ambassadeurs van die tradities. Dus je hebt echt heel, zeg je dat? Echt heel heavy in de cultuur persoonlijkheden. Ja. Maar zijn jullie dan nu in Nederland gebaseerd? Of nee, we wonen in Ecuador. Oké. Maar je spreekt wel echt... Ja, wacht even, ik ben half Nederlands. Oh. En ik heb hier 7 jaar gewoond. Ah, okay. Naar mijn schooltijd. Oh, oké. Okay. Dus zeg maar, toen ik 17 was, kwam ik hier. Ja. En mijn vader heeft ons tweetalig opgevoed ook. Mijn moeder is Peruaans. Ja. Cool. Dus ik spreek wel... Ja, cool. En ik heb ook met veel van de mensen in dit festival die hier werken, daar heb ik ook heel veel mee, daar ben ik heel veel mee opgeschoten in die tijd. Want ik kraakte ook. Nou ja, dat is wel de waarde van dit soort communities. Zo waardevol, echt waar. Ik ben heel erg geraakt door wat ze hier hebben kunnen in stand houden, want het bestaat al 7 of 8 jaar. En hoe ze gewoon de mensen bij elkaar brengen en iets opzetten wat heel veel persoonlijkheid heeft. Ja. Wat heel veel identiteit ook heeft. Dat vind ik echt heel mooi. In deze tijden waar dat heel vaak ook niet meer is. Ja, gewoon verbinding om het verbinden en niet om een of andere reden of zo. Om een getalletje of een dingetje Precies. Of dat gewoon lekker jezelf zijn. Ja. Ja. Ken je ook de loop van de hoop? Nee. Dat heeft ook weer met corona te maken en ADM. En er was een jongen, Pepijn, die was tijdens corona de weg kwijtgeraakt en overleden hier in het bos. Oké. En daar is een enorme, daar is eerst het Pepijnpad uit voortgekomen. Aha, wanneer was dat? Tijdens corona. Oké, ja. En nu dit jaar is daar de Loop van de Hoop geopend. En, met allemaal kunstwerken die gaan over over dood en missen en dat soort dingen. En ja, niet dat ik het over de dood wil hebben, maar wat ik wil zeggen is dat een ding is waar het Groene Veld, de ADM community, gewoon echt ontzettend veel omhelst. Echt zo samen met de buurt tot iets komen wat zo mooi is. En heel inclusief. En wat ik ook heel leuk vind is al die generaties door elkaar hier. Ja. Want dat is ook heel vaak verdeeld hè, in Europa. Jongeren en kinderen bij kinderen en ouderen bij bejaardenhuizen. En hier is het gewoon allemaal gewoon samen. Dat geeft de sfeer ook dat je heel thuis voelt, vind ik. Ja. Dus het was daarom ook een heel leuk optreden. Ja, we hebben ons heel erg thuis gevoeld. Ja. Nou, geweldig. Dankjewel. Ja, Wat is je naam? Hans. En wil je nog verder iets kwijt? Nee, ik heb denk ik veel gesproken al, hè? Ja. Oh, mooi, dankjewel. Ja. Nee, bedankt. Bedankt. Nou, succes. even die plaat bekijken hoor nog. Hilary. Todas mis sangres. Hilary. Van Hilary. En dat is een prachtig... prachtige plaat. En ook op cd. En, is het good? Nah. Are you English? Yeah, English. Okay, yeah. Are you selling or are they from the crowdfunding? Yeah, they are from the crowdfunding. You are from the crowdfunding. No, I'm no, I didn't know. We are selling, it, but you're also like selling more. Yeah, we are selling. Ah, okay. If you want 25. Yeah, no, yeah. Maybe in the future. Thank you very much. I hope. You are also one of the. We are friends from Ecuador. Yeah. Okay. So we most of the time play. I don't play music, but I play videos with them and I make photos. So. Friend of the family. Yeah. Co-operator. Yeah. We are like family also. Music family. Well, okay, good luck. Thank you very much. Yeah, not. Ciao. See you. Dat was Iliaga. Ik hoop. Oh ja, ik weet niet. Ik zit te klooien met de volumes. De hele tijd. Dus ik hoop dat het net ook verstaanbaar was.